ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. ہماری چوبیسویں سالانہ کانفرنس اپنے بالکل اختتام پر ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کانفرنس کی برکات بڑھتی جا رہی ہیں. اللہ تعالی ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما دیں. آپ کا آنا ہمارے لیے بڑی حوصلہ افزائی کا باعث ہے کہ طلب علم کا شوق اور جذبہ بحمدللہ موجود ہے. اس قسم کے منہجی پروگراموں میں شریک ہونا بڑا مبارک عمل ہے. میری یہ دعا ہے کہ ہم سب کا یہاں آنا نبی علیہ السلام کے اس حدیث کے تناظر میں اللہ تعالیٰ قبول فرما لے: من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا للجنہ، کہ جو شخص کسی راہ پر چلے طلب علم کے لیے، چل کر کہیں جائے تاکہ علم حاصل کرے، علم طلب کرے، تو اللہ رب العزت اس کا جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اللہ تعالی ہمارا یہاں آنا اور چل کر یہاں پہنچنا اسی حدیث کے بمصداق قبول فرما لے، اور ہم سب کا جنت کا راستہ آسان ہو جائے. میرے دوست اور بھائیو، میں ہمیشہ ان آخری کلمات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہاں آنا اور جانا اور یہاں بیٹھنا، سننا اور سنانا، یہ سب کا سب اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تاکہ عند اللہ یہ عمل قابل قبول ہو جائے. اگر ہم یہاں آئے ہیں لیکن اخلاص کے ساتھ نہیں آئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جا کر دیکھیں کیا ہوتا ہے، کوئی ویک پوائنٹ نوٹ کریں، ان کی تشہیر کریں، ہر ایک کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں، تو یہ سب تضییع وقتی ہے. اور اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ایک ایک لمحے کا حساب لینا ہے. اگر ہم آئے ہیں اخلاص کے ساتھ کہ کچھ سنیں اور علم حاصل کریں اور عمل کا جذبہ لے کر لوٹیں، اور جب اپنے اپنے علاقوں میں جائیں تو جو کچھ سنا ہے اسے آگے بھی پہنچا دیں اور پھیلا دیں، تو یہ تو ہے وہ نیت جو یہاں مطلوب ہے اور مستحسن ہے, جس کا اجر بھی ہے اور ثواب بھی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, بلکہ دعا ہے, نظر اللہ عمر ان سمع مقالتی فحفظها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا جو میری حدیثوں کو سنتا ہے, میری باتوں کو سنتا ہے, سن کر یاد کر لیتا ہے اور عمل بھی کرتا ہے, اور پھر پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچا بھی دیتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ سلسلہ کتنا مبارک ہے. جن لوگوں کے دلوں میں شوق ہو, طمع ہو, حرص ہو, رغبت ہو اور یہ خواہش ہو کہ نبی علیہ السلام کے فرامین سنتے رہیں اور اپنے ایمانوں کو تازگی اور جلا بخشتے رہیں, تو ان کے لیے کتنی مبارک یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے چہروں کو تر و تازہ فرما دے, دنیا میں بھی اور قیامت کے دن بھی. تو یقیناً یہ پروگرام ہمارے علم و عمل کی بلندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ان دو دنوں میں آپ نے بے شمار علماء کرام کو سنا اور ایک علمی اور روحانی غذا حاصل کی. یہ سارا معاملہ اخلاص پر ہونا چاہیے اور اس کے بعد عمل. یعنی علم کی شان عمل ہے. جو شخص علم حاصل نہیں کرتا وہ عمل بھی نہیں کرتا, وہ کم مجرم ہے. نہ اس نے پڑھا اور نہ اس نے عمل کیا. لیکن جو شخص علم حاصل کر لے اور عمل نہ کرے وہ بڑا مجرم. یعنی ایسا شخص جو جاہل ہے اور بے عمل ہے وہ مجرم ہے, لیکن اس سے بڑا وہ مجرم ہے جو عالم ہو اور بے عمل, کیونکہ اس نے علم حاصل کر کے اپنے اوپر علم کی حجت قائم کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, لن يذول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس, کہ ابن آدم کے قدم اللہ تعالیٰ کی عدالت سے نہیں ہل سکیں گے جب تک اللہ تعالیٰ کے پانچ سوالوں کا جواب نہ دے لے. ان میں سے ایک سوال یہ ہے کہ جو تم نے علم حاصل کیا تھا اس پر کس حد تک عمل کیا, اپنے علم پر اپنا عمل ثابت کرو. تم کو یہ علم دیا, فلاں علم دیا, فلاں علم دیا, اس پہ اپنا عمل ثابت کرو. اب جب تک اپنے علم پر عمل ثابت نہ کر سکے گا تب تک وہ وہاں سے ہل نہیں سکے گا, اور یا پھر جب اس کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا تو پھر وہ عذاب علیم کا نشانہ بن جائے گا. تو الحمدللہ ہم نے بہت کچھ سنا اور اپنے اوپر عمل کی حجت قائم کر لی. اب عمل کرنا ہے, اب عمل کرنا ہے. تو یہ سارا سلسلہ اخلاص پر ہو اور عمل کا جذبہ ہو اور ساتھ ساتھ دعوت کی حرص ہو کہ اپنے بھائیوں کو جو کسی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے, یا اپنے دوست و احباب کی نئی نئی باتیں معلوم ہوئیں یہ آگے پہنچانی. اور یہی اس دین کا اعجاز ہے کہ یہ دین اسی طرح انہی لوگوں کے ذریعے پھیلتا ہے جو اس دین کے داعی ہیں اور آگے پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہیں اور عزم رکھتے ہیں. اللہ پاک فرماتا ہے, قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرا راستہ بھی یہی ہے. یہ ھذہ کا اشارہ کہاں جا رہا ہے؟ میرا راستہ بھی یہی ہے. در حقیقت اللہ تعالی نے پچھلی صورتوں میں انبیاء کی دعوت پیش کی, سورہ یوسف میں, اس سے پہلے سورہ ہود میں انبیاء کے واقعات ہیں, ان کی دعوت ہے. وقت کے تواغیت کے سامنے کھڑے ہو کر توحید کو بیان کرنا اور اپنی اطاعت کی دعوت دینا, اللہ تعالیٰ کا خوف دلانا, تقوی اور پرہیزگاری پر آمادہ کرنا, یہ انبیاء کا مشن تھا جو اللہ پاک نے ذکر کیا. قوموں نے بڑی مخاصمت کی, پنجے لڑائے, محاذرائی پر تلائے, مخالفت کی، تکلیفیں دی، تنگ کیا، مختلف طعنے دیے، انبیاء نے صبر کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے شیبتنی ہود، مجھے قرآن کی سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. یہ انبیاء کے واقعات کو پڑھ کر کہ ان کا کیا ناصحانہ انداز تھا اور قوموں کا کیا برتاؤ تھا اور ان کے صبر کا کیا عالم تھا. اب اللہ فرما رہا ہے قل، آپ بھی کہہ دیجئے، ہاد ہی سبھی، میرا راستہ بھی یہی، کیا ادعو الی اللہ علی بصیرت، کہ میں بھی اللہ کا داعی ہوں بصیرت کے ساتھ، جس طرح ان انبیاء نے دعوت دی اس طرح میں بھی داعی ہوں، دعوت دینے والا ہوں، بصیرت کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی وحی کے نور کے ساتھ. اور کون دعوت دینے والا ہے؟ فرمانی تبعنی، اور جو میرا متبع ہے، جو میرا تابع فرمان ہے. یاد رکھو، اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام کا پہلا اسوہ دعوت ہے. نماز کا نمبر بعد میں، روزے کا نمبر بعد میں، حج بعد میں، عمرہ بعد میں، جہاد بعد میں، سب سے پہلے آپ داعی ہیں. اور آپ نے فرما دیا کہ دعوت وہ دے گا جو میرا متبع ہے، میری اطاعت کرنے والا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی اطاعت میں سچا وہ ہے جو داعی ہو. یہ بات، یہ آیت یہاں نص کی حیثیت رکھتی ہے، بمن اتبعنی، کہ دعوت میں دوں گا اور ہر وہ شخص جو میرا متبع ہے. تو جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نبی کے متبع ہونے کا دعویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے مطیع ہونے کا دعویٰ ہے، وہ داعی ضرور ہوگا. اور اگر وہ داعی نہیں ہے، نمازیں پڑھے، رفع الیدین کرے، وہ پیغمبر علیہ السلام کا متبع نہیں. یہ نمازیں بعد میں آئیں اور یہ حج بعد میں فرض ہوا، یہ اعمال بعد کے ہیں، اس سب سے پہلے آپ داعی ہیں. اس امت کے ساتھ جو آپ کی پہلی مواجہت ہے، جو پہلا معاملہ ہے، وہ نماز کے ساتھ نہیں، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ کہ توحید کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، یہ پہلی مواجہت. وربک فکبر، اپنے پروردگار کی تکبیر بیان کرو اور اپنے پروردگار کی توحید کی طرف بلاؤ. تو نمازی ہونے سے پہلے، روزے دار ہونے سے پہلے، حاجی ہونے سے پہلے، آپ داعی تھے. اس سب سے پہلے اسوہ کو ہم نکال دیں تو ہم اللہ کے نبی کے متبع نہیں ہیں. متبع وہ ہے جو ہر معاملے میں آپ کی اتباع کرے اور آپ کے تمام معاملات میں جو سب سے سر فہرست معاملہ ہے وہ دعوت کا ہے. وہ دعوت کا ہے. دین کو پھیلانے کے بہت سے طرق ہیں، جہاد ہے، دعوت ہے، لیکن دعوت کا طریق ہر طریق سے مقدم ہے. جہاد سے مقدم ہے، مالی نفقات سے مقدم ہے. یہ زبان استعمال کرنا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے، یہ ہر چیز سے پہلے. اسی لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، اسلام رجل واحد خیر لی من قتل الف کافر، میری زبان سے ایک شخص اسلام قبول کر لے میرے لیے بہتر ہے اس بات سے کہ میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہو جائے. میں میدان جہاد میں کھڑا ہوں اور کفار کو قتل کر رہا ہوں، میری تلوار سے 1000 کافر قتل ہو جائے اور میری دعوت سے 1 کافر اسلام قبول کر لے، اس کا اجر زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ ہے، یہ میرے لیے زیادہ بہتر. اس لیے دعوت کی بڑی اہمیت ہے، بڑا اس کا مقام ہے. اور یہ ایک مستقل فریضہ ہے. جہاد کا فریضہ عارضی ہے. جہاد تب فرض ہوگا جب کوئی طاغوت ہماری دعوت کے راستے میں حائل ہوگا. جب تک دعوت کا راستہ کھلا ہے تب تک دعوت سے کام کرنا ہے. اور جب کوئی سر، کوئی سینہ ہماری دعوت کے مقابلے میں کھڑا ہوگا، اس سینے کو کاٹنے کے لیے تلوار اٹھائی جائے گی. لیکن دعوت مستمر ہے، ایک مستمر عمل، حتیٰ کہ میدان جہاد میں بھی کھڑے ہو کر پہلے دعوت ہے، الدعوت قبل القتال، قتال سے پہلے دعوت، تلوار مارنے سے پہلے دعوت، تو ہر مقام پر یہ مقدم۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ آپ نے سنا سمجھا اسے آگے پھیلائیے، یہ دین اسی طرح پھیلتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تسمعون منی ویسمع منکم ویسمع ممن سمع منکم، کہ یہ دین اسی سماع پر قائم ہے۔ جبریل امین نے اللہ سے سنا اور سن کر نیچے آ گئے، مجھ تک پہنچایا، میں نے جبریل سے سنا، سن کر تم تک پہنچایا، تم نے مجھ سے سنا، اور تم آگے لوگوں کو سناؤ گے، وہ آگے سنائیں گے، حتیٰ کہ سنانے کا سلسلہ قائم رہے گا۔ جب تک یہ سماع قائم ہے، سننا اور سنانا، اس وقت تک دین زندہ ہے، محفوظ ہے، قائم ہے اور برقرار ہے، اسے کوئی ختم نہیں کر سکے گا جب تک سماع کا سلسلہ قائم، جب تک قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی رہیں گی، یہ دین قائم رہے گا۔ تو بحمد اللہ یہ پروگرام، یہ جلسے، یہ کانفرنسیں اگر اخلاص پر ہیں اور منہج سلف صالحین پر ہیں تو ان کے بڑے فائدے ہیں، بہت کچھ سننے کو ملتا ہے، سنانے کو ملتا ہے، سمجھنے سمجھانے کو ملتا ہے، اور پھر ایک عمل کی حرص اور خواہش پیدا ہوتی ہے، بس یہ خواہش برقرار رہے۔ بحمد اللہ ہمارے پروگراموں میں یہ فضول نعرے بازی نہیں ہوتی، یہ ہمارے پروگرام کا تمیز ہے، یہاں نعرے بازی نہیں ہوتی، ورنہ نعرہ ہم نے دیکھا ہے لوگ بڑے جذبے سے نعرے مارتے ہیں اور نعرے مار کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ جو ایک جذبہ تھا وہ باہر نکال کے چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں معاملہ برعکس، یہاں جذبات پیدا ہوتے ہیں اور وہ اندر ہی موجود ہیں، وہ نعرے کے ساتھ خارج نہیں ہوتے، یہ اندر ہی رکھے، ایک تڑپ ہونی چاہیے اور ایک طلب ہو عمل کی، حرص ہو عمل کی، اور ساتھ ساتھ دعوت کا شوق ہو، آگے پہنچانے کا شوق ہو، تو یقیناً اس پروگرام کے بڑے فائدے ہیں۔ بہت سے موضوعات پر بڑے علمی خطابات سنے اور دل منور ہوئے، اور جو دلوں کی جو بنجر زمینیں تھیں وہ شاداب ہوئیں۔ اللہ رب العزت ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے وقت دیا، اور اللہ تعالیٰ آپ کی مسائی کو، یہاں آنے کو قبول فرما لے۔ پھر دیکھیں یہ بھی ایک فائدہ کہ ان دو دنوں میں اپنے ہزاروں ساتھیوں سے، دوستوں سے، بھائیوں سے ملاقات ہو گئی، کتنے بھائیوں سے مسافہ ہوا۔ مسافہ کی بڑی فضیلت ہے، دو بھائی جب مسافہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ معاف کر دیتے، اور پھر یہ سب ملنا جلنا اللہ کے دین کی خاطر تھا، صرف ایک جماعتی تعلق اور محبت کی خاطر، یہاں کوئی دنیا داری مقصود نہیں تھی، یہاں آپ تجارت کے لیے نہیں آئے، تجارت کو ترج کے آئے ہیں، اپنے کھیتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ تو یہ میل ملاقاتیں اللہ کی رضا کے لیے ہو رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ فرماتا ہے، وجبت محبتی للمتحابین فیہ وللمتظاہرین فیہ، کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میری خاطر محبت کرتے ہیں اور میری خاطر زیارتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں۔ سب سے اہم پیغام جو آپ نے لے کر جانا ہے اس کانفرنس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ خبثاء، انتہائی غلیظ لوگوں کی جماعت، انتہائی پلید اور ناپاک لوگ جنہوں نے ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس سے کھیلنے کی کوشش کی، یہ کوئی نئی چیز نہیں، یہ کوئی نیا وتیرہ نہیں، یہود و نصارہ کا یہ معمول ہے۔ قل موتوا بغیظکم، ان سے کہو کہ مر جاؤ اپنے اسی غصے میں، یہ غصہ ان کے پاس چلا آ رہا ہے اور چلا آتا رہے گا تا کہ تلوار چلے گی، جب یہ درخت اور پتھر چیخ چیخ کا پکاریں گے، قتال يا مسلم، فإن ذرائي يهودي فاقتله. اے مسلمان ادھراؤ، میری آڑ میں ایک یہودی چھپا ہوا ہے، ایک عیسائی چھپا ہوا ہے، آؤ اسے آ کر قتل کرو. یہ تلواریں چلیں گی، ان کی گردنوں پر پھریں گی، تب تک یہ اسے حقد، کینے، بغض اور عداوت کا شکار رہیں گی. اپنے اس بغض میں اور کینے میں مر جاؤ. وہ وقت آنے والا ہے جب یہ درخت اور پتھر کہیں گے کیا کہ ہماری طرف آؤ، یہاں ایک یہودی چھپا ہے، اس خبیث کا سر تن سے جدا کر دو. یہ پتھر بے جان جمادات اور یہ درخت بے جان، انہیں بھی اس بات کا شعور ہے، اس بات کا ادراک ہے کہ یہودی عیسائی خبیث قوم ہے، اس دھرتی کا بوجھ ہے، اس زمین کا بوجھ ہے. ان کو مرنا چاہیے، ان کے ناپاک وجود سے اس زمین کو پاک ہونا چاہیے. یہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو کھائیں، اس اناج کو کھائیں جو آسمان سے آتا ہے، زمین سے اگتا ہے، یہ اس قابل نہیں ہے. تو اس کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ یہ قوم انتہائی قابل نفرت، ان کا بائیکاٹ ہو ان کی مصنوعات کا. جو قوم ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے، اس قوم کی مصنوعات کو ہم خریدیں، کھائیں یا استعمال کریں، پہنیں، یہ ہماری غیرت کے منافی ہے. شاباش ہو سعودی عرب کی جنہوں نے سفارتی تعلقات بھی توڑے، اور جن کے بڑے بڑے اسٹور ان کی مصنوعات سے خالی کر دیے گئے. جدہ کی بندرگاہ پہ بڑے بڑے جہاز کھڑے تھے جن پر ہزاروں کنٹینر تھے ڈنمارک اور ناروے کی مصنوعات کے، وہ سب کے سب جہاز انہوں نے واپس کر دیے. شاباش ہو، دنیا کہتی ہے یہ وہاں بھی گستاخ ہوتے ہیں، لیکن جو کام سعودی عرب نے کیا دنیا کا کوئی عاشق نہیں کر سکا. یہ عشق کتابیں جھوٹے ہیں، سچی محبت کرنے والے یہ لوگ ہیں، یہ سلفی، یہ عہد الحدیث، یہ وہابی. اور کفار کو اسی طرح مار پڑتی جب ان کا اقتصادی معاملہ متاثر ہو. کیونکہ کفار کا زندہ رہنے کا موضوع کیا ہے؟ کھانا اور پینا. کسی نے کہا کہ کفار کا موضوع معدہ ہے اور جو کچھ معدے کے نیچے، ہمارا موضوع معدہ ہے اور جو کچھ معدے کے اوپر ہے. ہم دلوں کی جلا چاہتے ہیں، ہم تقوی، للہیت، اللہ کا خوف اور تعلق باللہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور کفار اپنے معدے کے ذریعے ما تحت المعدہ کی تربیت چاہتے ہیں کہ اس ان جذبات کو تسکین پہنچائی جائے. اور یہ معاملہ بالکل شریعت کے مطابق، یہ کوئی ایسی کوئی نعرے بازی نہیں. سمامہ بن عثال نے اسلام قبول کیا تو اہل مکہ سے کیا کہا تھا؟ مکہ والوں نے کہا سبوتا سبوتا، سمامہ تم صابی ہو گئے. فرمایا کہ ما سبوت میں صابی نہیں ہوا، ولیکن اتبعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے سچے رسول کی غلامی قبول کی ہے، اللہ کے سچے رسول کی اتباع کی ہے. اور پھر کہا کہ یا اہل مکہ واللہ لا یأتینکم حبۃ حنطۃ حتی یأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے مکہ والو، اللہ کی قسم، اب یمن سے تمہارے پاس میرے توسل سے ایک گندم کا دانہ بھی نہیں آئے گا. یہ پورے مکہ میں گندم کی سپلائی کی ایجنسی میرے پاس ہے، لیڈرشپ میرے پاس ہے، میں مکہ میں ایک گندم کا دانہ بھی نہیں بھیجوں گا جب تک اللہ کے پیغمبر اجازت نہ دے. اس کا معنی یہ ہے کہ اہل کفر، ان سے یہ معاملہ کیا جا سکتا ہے، تجارتی بائیکاٹ، اقتصادی بائیکاٹ، ان کے اقتصادی معاملات متاثر ہوں، تب ان کو ہوش آتی ہے. دنیا اور درہم و دینار پر وہ کسی چیز کو ترجیح نہیں دیتے، ان کے رشتے ناتے یہ سب ثانوی چیزیں ہیں، ایمان اور دین کی تو بات ہی چھوڑو، لیکن مقدم جو ہے وہ مادہ اقتصادیات ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم غیرت ایمانی پیدا کریں. اور ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں, اور پھر جس جس کو یہ توفیق ہو, یہ استطاعت ہو کہ اس کی آواز ایوان بالا تک پہنچ سکے تو ضرور وہ بات کرے, اور ہماری حکومت کو اس بات پہ متوجہ کرے, مجبور کرے کہ وہ ان سے سفارتی تعلقات توڑے. سفارتی تعلقات کسی ملک سے قائم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محبتوں کا تبادلہ ہو, تعلقات کا تبادلہ ہو, تجارت کا تبادلہ ہو. تو جو قوم ہمارے پیغمبر کی شان میں گستاخی کرے وہ قوم اس قابل ہے کہ اس سے ہمارے سفارتی تعلقات بحال ہوں, محبتوں کا تبادلہ ہو, دوستی کا تبادلہ ہو, تجارتی امور کا تبادلہ ہو, قطعاً نہیں. تو یہ کانفرنس حکومت وقت سے مطالبہ کرتی ہے کہ فوری طور پر یہ جو سفارتی تعلقات ہیں یہ توڑے جائیں اور ختم کیے جائیں, اقتصادی بائیکاٹ کیا جائے, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا جائے. اور پھر تیسری بات یہ کہ ہم پوری شد و مد کے ساتھ اپنے پیارے پیغمبر کی شان بیان کریں, اور سب سے اہم بات یہ کہ نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع ہو. یاد رکھو یہ ایک بڑا شدید صدمہ ہے دلی اور ذہنی, اور یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے, یہ ایک فتنہ ہے, اور یہ تب ہی ہوگا جب ہم میں کمزوری آئے گی. اگر ہم مستحکم ہو, مضبوط ہو عقیدے کے اعتبار سے, عمل کے اعتبار سے, دشمن کو ایسی ہمت نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, نصیر تو پھر روح بے مصیرت شہر, کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ایمان اور عقیدے اور عمل میں اتنی قوت دی ہے کہ دشمن مجھ سے ایک مہینہ دور ہو, ایک مہینے کی مسافت پر ہو تو وہی میرے خوف سے کانپنے لگے گا, اس پہ لرزہ طاری ہو جائے گا. حالانکہ میرے پاس کیا ہے, کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, پیٹ پر پتھر بندھا ہوا ہے, تلوار ہے تو ڈھال نہیں, ڈھال ہے تو تلوار نہیں, سواریاں نہیں, طاقت نہیں, لیکن پھر بھی دشمن ایک مہینہ دور ہو میرے خوف سے اس پہ لرزہ طاری ہو جائے گا. یہ روب اور یہ دبدبہ کس چیز کا ہے؟ یہ ایمان کا ہے, یہ عقیدے کا ہے. ہمیں اپنا ایمان اور عقیدہ اور عمل مضبوط کرنا چاہیے. جب ہم مضبوط ہوں گے دشمن کمزور ہوگا اور ویسی جرت نہیں کر سکے گا. وہ ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے, وہ ہمیں چیک کرنا چاہتا ہے, اتنے بڑے اقدام کے بعد مسلمان کیا کرتے ہیں, نعرے لگا کر ٹھنڈے ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, یا اپنی صفوں میں غازی علم الدین شہید پیدا کرتے ہیں. اور ضرورت ہے ایسے مجاہدین کی اور ایسے غازیوں کی, اور ممکن ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ سوچے بیٹھا ہو, اقدام کر رہا ہو, ان ناپاک لوگوں کی ناپاک گردنوں تک پہنچنے والا ہو. یا اللہ, ابھی یہ اسٹیج پر دعا ہوئی بھی تھی, ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان خبثاء کی اور ان کے انجام کو ہم دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لیں. ہم نے وہ جذبہ پیدا فرما دے جو جذبہ آج سے پہلے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے دل میں تھا. جنگ خندق کے موقع پر یہ واحد صحابی تھے جو زخمی ہو گئے, تیر ان کی اکحل میں لگا, شاہ رگ میں, اور وہ کھل گئی, خون جاری ہو گیا. اور خون جب اس رگ سے نکلتا ہے, یہ رگ جب کھل جاتی ہے تو خون بند نہیں ہوتا اور بندے کی موت یقینی ہوتی ہے. الا یہ کہ آج سائنسی ترقی سے ہم اس مقام پر پہنچ چکے, آپریشن ہو جاتے ہیں اور بندش ہو جاتی ہے, لیکن پہلے وہ لوازمات اور وہ مستلزمات موجود نہیں تھے. یقین ہو گیا کہ سعد بن معاذ کی موت آنے والی ہے. اسی موقع پر دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ, تجھے معلوم ہے کہ میرے دل میں اہل مکہ کی کس قدر عداوت ہے. یہ مکہ کے لوگ جنہوں نے تیرے پیغمبر کی حرمت کو پامال کیا, تیرے پیغمبر کو مکہ سے نکال دیا. یا اللہ, اگر آج کے بعد یہ مکہ والے دوبارہ مدینہ آئیں گے, مدینے پر حملہ کریں گے, تو اس دن کے لیے مجھے زندگی عطا فرما دے. میں چاہتا ہوں کہ تیرے پیغمبر کے اس شہر مدینہ کا دفاع کرتا رہوں, اور تیرے پیغمبر کی عزت و حرمت کا اور آپ کی ناموس کا دفاع کرتا رہوں. اور اگر اہل مکہ آج کے بعد مدینے نہیں آئیں گے تو جہاد کے میدان میں یہ زخم لگ چکا, رگ کھل چکی, پھر اس کو شہادت کی موت بنا دے اور میری شہادت قبول فرما لے. لیکن جو آگے الفاظ کہے, لا تمتنی حتی تشفی بن قریظہ، یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ خبر مل گئی تھی جنگ خندق کے دوران کہ بنو قریظہ کے یہودیوں نے اپنا عہد توڑ دیا، اپنا میثاق توڑ دیا، تو اس بات پہ ان میں بڑی ایک کڑن اور جلن پیدا ہوئی کہ ان کی یہ ہمت ہم سے عہد کر کے توڑ دیا، یہ ہماری توہین ہے، یہ ہمارے پیغمبر کی توہین ہے۔ الاسلام یعلو بلائی علی اہلہ، اسلام غلبہ چاہتا ہے، یہ غلبے کا دین ہے، یہ مغلوب ہو کر نہیں رہنا چاہتا، یہ بلندی کا دین ہے، پستی کا دین نہیں ہے۔ ان کی یہ ہمت، انہوں نے عہد کر کے توڑ دیا، اس قوم کو سزا ملنی چاہیے اور ضرور ملنی چاہیے۔ تو دعا کی کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کے انجام کو دیکھ کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا نہ کر لوں۔ جنگ خندق ختم ہوئی، 22-23 دن کا طویل محاصرہ، آندھی آ گئی، دشمنوں کے کیمپ اکھڑ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نصرت بالصبا بہلکت عاد بالدبور، اللہ نے میری مدد صبا کے ساتھ کی اور عاد کو دبور سے ہلاک کیا۔ صبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے چلتی ہے اور مغرب کی طرف جاتی ہے، اور دبور وہ ہوا ہے جو مغرب سے چلتی ہے اور مشرق کی طرف آتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے قوم عاد کو مغربی ہوا سے برباد کر دیا اور اللہ نے میری مدد صبا کے ساتھ کی، مشرق سے ہوا اٹھی اور اس نے دشمن کے کیمپوں کو گھیر دیا اور ان کو تتر بتر کر دیا، یہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے، اللہ نے صبا کے ساتھ میری مدد کی۔ جنگ ختم ہوئی، آپ 22-23 دن کے بعد گھر لوٹے، ام ہانی کے گھر میں، چہرے پر مٹی، پیٹ پر مٹی۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ پہلی نظر میں اللہ کے پیغمبر کو پہچان نہ سکی۔ آپ گھر لوٹے، ہتھیار اتارے، غسل کی تیاری کر رہے، غسل کیا، جبریل امین فوراً آ گئے اور کہا کہ لماذا وضعت اللآم والملائکۃ لم تطع، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہتھیار کیوں اتار دیے، فرشتوں نے دشمن بھاگ چکا، اب ہتھیار تو اتار رہے تھے۔ فرمایا کہ نہیں، اشار الی بنی قریظہ، ایک مجاہد کی دعا عرش مولا پر پہنچ چکی ہے اور اللہ قبول فرما چکا ہے۔ دعا کیا تھی کہ یا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا، اس زخم کو بند کر دے جب تک بنو قریظہ کے یہودیوں کو ان کے انجام تک پہنچا نہ دیا جائے اور آنکھیں ٹھنڈی نہ کر لی۔ فرمایا کہ ابھی جانا ہے بنو قریظہ کی طرف، سعد ابن معاذ دعا کر چکے ہیں، ابھی جانا ہے، اس قوم کو مہلت نہیں دینی۔ نبی علیہ السلام باہر آ گئے اور باہر آ کر ایک جملہ ارشاد فرمایا، کوئی ایک دو گھنٹے کا لیکچر نہیں تھا، ایک ہی جملہ صحابہ کے لیے کافی ہوتا تھا۔ فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصلین صلاۃ العصر فی بنی قریظہ، جو اللہ کو مانتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے وہ آج عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرے۔ صحابہ نے کوئی شکوہ نہ کیا کہ ابھی فارغ ہوئے ہیں، 22-23 دن کی تھکاوٹ ہے، راتوں کی نیندیں ہیں، ایک دو دن آرام تو کرنے دیں۔ نہیں، سر پر دوڑ سے جا رہے ہیں کہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر ادا کرنی۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو قریظہ پہنچ گئے، سعد ابن معاذ بھی بیمار تھے، زخمی تھے، زخم بند ہو چکا تھا، بنو قریظہ پہنچ گئے۔ یہودی اپنے قلعوں میں بند تھے، انہوں نے یہ بات سوچ لی، یہ محسوس کر لیا کہ اگر مسلمانوں سے لڑائی کا اقدام کیا تو ہماری نسلوں کو یہ تباہ کر دیں گے اور کوئی نہیں بچے گا۔ انہوں نے مصالحت کا راستہ اختیار کیا کہ ہمارے بارے میں سعد ابن معاذ جو فیصلہ کرے ہمیں قبول ہے۔ یہ اللہ تعالی نے فیصلہ بھی اپنے اسی بندے سے کروایا۔ چنانچہ وہ زخمی حالت میں گدھے پر سوار بنو قریظہ کی طرف گئے اور جا کر فیصلہ کر کے آ گئے، نبی علیہ السلام منتظر ہیں۔ پوچھا سعد تم نے کیا فیصلہ کیا؟ فرمایا کہ عرض کیا کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو ان کے مقاتلین ہیں، جوان ہیں، جنگجو ہیں، ہتھیار بردار ہیں، ان سب کو قتل کر دیں گے، اور جو ان کی عورتیں ہیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، جو ان کا ساز و سامان ہے مسلمانوں کا مال غنیمت ہے، ان کی عورتیں ہماری باندیاں اور ہماری لونڈیاں ہیں۔ یہ بھی ایک وقت تھا کہ یہودی عورتیں ہماری لونڈیاں ہوا کرتی تھیں، آج ہم نے اپنے آپ کو اتنا ذلیل کر لیا اور جھکا لیا کہ آج ہم ان کی کاسا لیسی کر رہے ہیں، ہماری زندگی کے بٹن ان کے ہاتھ میں، اور بش تو کیا، بش کے کتوں کو ہم پروٹوکول دے رہے ہیں۔ ذلت کی بات، کسی دور میں ہمارے امیر المومنین حاکم روم کو روم کا کتا کہہ کر خطاب کرتے تھے، اور آج ہم ان کے کتوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا بالله۔ سعد بن معاذ نے اپنا فیصلہ سنا دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قضیت بحکم الملک، اور لقد قضیت بحکم الجبار کے الفاظ بھی ہیں کہ تم نے وہ فیصلہ کیا جو عرش والے کا فیصلہ ہے۔ خیر، بات ختم ہوئی، عملی طور پر یہ معاملہ طے ہو گیا، معاذ بن جبل و سعد بن معاذ واپس آ گئے، نبی علیہ السلام نے مسجد میں ان کا خیمہ گڑوا دیا تاکہ آتے جاتے ان کی بات پرس کریں، بیمار پرسی کریں، ان کو دیکھیں۔ ان کے خیمے کے ساتھ بنو غفار کا خیمہ تھا، بنو غفار والوں نے دیکھا کہ ان کے خیمے میں بہتا ہوا خون آ رہا ہے، انہیں تشویش ہوئی، دیکھا کہ سعد بن معاذ کا زخم کھل چکا اور پورا خون بہ گیا، اور سعد بن معاذ وہیں شہید ہو گئے۔ یہ ہے غیرت، اللہ تعالی ہم میں بھی یہ غیرت پیدا فرما دے۔ اس کا اللہ کے ہاں کیا صلہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا جنازہ پڑھا فرمایا کہ حاضر عبد الصالح تحرک له العرش فتحت له ابواب السماء وشهد له 70,000 من الملائکہ۔ یہ اللہ کا نیک بندہ، اس کی وفات میں اللہ کا عرش ہل گیا، آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے، اور 70,000 فرشتوں نے ان کے جنازے میں شرکت کی۔ ان کا جنازہ قبرستان کی طرف جا رہا تھا، صحابہ نے بڑی حیرت سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد کی میت اس قدر ہلکی کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان لہ حملۃ غیرکم، اس وقت سعد بن معاذ کی میت کو فرشتوں نے بھی کندھا دیا ہوا ہے، نیچے سے تم نے اٹھایا ہوا ہے، اوپر سے اللہ کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ کتنی تکریم ہے اور کتنا اعزاز ہے! یہ غیرت ایمانی، یہ عقیدے کی غیرت، نبی علیہ السلام کی محبت کی غیرت، اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی اور ہمارے حکام کے دلوں میں بھی پیدا فرما دے۔ اس معاملے میں اصل کردار حکام کا ہے، اللہ ان کو توفیق عطا فرما دے۔